परशुराम आदिक मिले मार्ग मध्य स्वच्छंद बोले हमको भी वहीं पाओगे ब्रज चंद ब्राह्मण भी होंगे वहीं जहां द्वारका नाथ शांति पाठ भी रहेगा शांति दूत के साथ देखा फिर हस्तिनापुर खूब सजा था आज लाजे जिससे इंद्रपुर ऐसा था सुख साज मोहन ने सोचा कौरव ने निज नगर नहीं सजवाया है पक्षी के लिए फसाने को स्वागत का जाल बिछाया है पर मात खाएंगे शकुनि आदि फांसा उल्टा ही डाला है राजसी नहीं है नंदलाल सात्विक स्वभाव का ग्वाला है सब ही से भेटे वहाँ हस हस कर ब्रजनाथ नमन किया धृतराष्ट्र को अति आदर के साथ कुंती जी की ओर फिर गए अकेले आप देर तलक करते रहे उनसे वार्तालाप माधव को महल मिला था जो शोभा उस पर न्योछावर थी त्रिभुवन पते के सुख देने को त्रिभुवन की वस्तु वहाँ पर थी छप्पन प्रकार के राजभोग उस जगह जवाब न रखे थे पर पाना क्या कांखों तक को गिरधर को फीके लगते थे छोड़ सुयोधन का भवन गए विदुर घर श्याम जिसका मन रमता जहां वहीं उससे आराम राजाओं के राजा होकर जो कभी न राजा बनते हैं धनियों के पास न रहकर जो निर्धन भक्तों में रहते हैं ग्वालों को हृदय लगाते हैं संहार कंस का करते हैं उन मन मोहन का राज ठाट मन मोह भला कब सकते हैं जो रस की रहा है गोरस का चोरी तक करके खाता है दुर्योधन का राज सी भोग कब उसके मन को भाता है खाता है वह तो शाक पात मोटी रोटी का इच्छुक है जिस जगह प्रेम भंडार भरा बस उसी द्वार का भिक्षुक है विदुरानी ने दूर से देखे श्री ब्रज चंद सरिता सी आगे बढ़ी उमड़ा वह आनंद जिन चरणों का दर्शन करने शंकर गोकुल तक जाते हैं विदुरानी के गृह वही चरण इस समय अचानक आते हैं भक्ति ने पद रज लेने दौड़ी पर नहीं सफलता मिली उसे प्रभु ने खुद उसके चरण छुए इस भांति उच्चता मिली उसे कहलाते भगवान है भक्तों के भगवान आज भक्ति के भक्त हैं वे ही कृपा निधान। कौरव राजा के रहकर भी श्री विदुर सरल जीवन के थे, सादा भोजन सादा कपड़ा सादी ही रहन सहन के थे। बथुए का शाक इस समय भी रोटे घर में चूल्हे पर था, आटा रखा था गुथा हुआ जो चना मिला जो बेजर था। मट्टी की एक बरोसी में गैया का दूध औटता था, आंगन की ऊंची चौकी पर केलों का चरखा रखा था। बथुए में नमक डालने पर विदुरानी चूल्हे पर पहुंची, पहुंचे इतने में कृष्ण दृष्टि उस श्याम सलोने पर पहुंची। मिलने की वह अधीरता थी रह सके न अपने आपे में, बथुए में नमक नहीं पहुंचा गिर गया नमक वह चूल्हे में। चौके पर कंबल बिछा तुरत बिछलाया श्री यदुनंदन को, बलिहारी गई बलैयाली कृत कृत्य समझ निज जीवन को। सोच रही थी किस तरह करूं अतिथि सत्कार, प्रस्तुत इस घर में कहां व्यंजन विविध प्रकार। अंतर्यामी स्वयं ही हंस कर उठे पुकार, भूख लगी है लाओ जो घर में हो तैयार। तैयार शाक है बथुए का विदुरानी बोली सकुचा कर, वही तो खाने आया हूँ कह उठे जनार्दन मुस्का कर। बथुआ सब शाकों का उत्तम अति उत्तम माना जाता है, उगता है स्वयं भूमि पर यह प्राकृतिक पथ कहलाता है। विदुरानी जब परस कर ले आई वह साग, प्रभु ने गोरस के सदृश दिखलाया अनुराग। गोकुल का जीवन आज मुझे रह रह कर याद आ रहा है, इस भाजी में व्रज भाजी का हे माँ जी स्वाद आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ प्रकृति स्वयं यह भोजन जिमा रही मुझको, या विदुरानी के हाथों से जसुदामा खिला रही मुझको। विदुरानी कहने लगी बहुत खा चुके साग, अब मेरे मन का करो पूरा कुछ अनुराग। साग पात तक ही नहीं मेरा मान बढ़ाओ, करने को सेवा सफल मोहन फल भी खाओ। हुई भक्ति में भक्तिनी वह इतनी बेध्यान, फली गिरी गई भूमि पर छिलका किया प्रदान। बेसुध थे उस ओर भी ऐसे प्रेम निधान, जो पाया खाने लगे क्या है किया न ध्यान। चला दूसरी बार जब छिलका उसी प्रकार आकर बोले विदुर जी यह कैसा सत्कार।